Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać nagrań Kate Bush. To będzie pierwsza z dwóch audycji poświęconych tej artystce, druga za czas jakiś. Za nami piosenka, dzięki której Kate Bush stała się pierwszą kobietą, która osiągnęła szczyt brytyjskiej listy przebojów ze swoją autorską piosenką. Wuthering Heights to tytuł tego utworu, a piosenka znalazła się na debiutanckim albumie Kate Bush, The Kick Inside. Album ukazał się w lutym 1978 roku, docierając do trzeciego miejsca listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, za to do pierwszego na przykład we Francji. Wracamy do muzyki z tego wydawnictwa, Moving i To Be In Love. Trzeci Polskiego Radia. Movin' i To Be In Love. Te dwie piosenki już za nami, przed nami kolejne dwie. Najpierw The Man With The Child In His Eyes. Tę piosenkę Kate napisała w wieku zaledwie 17 lat, a wydana na singlu dotarła do 6 miejsca brytyjskiej listy przebojów. I na zakończenie posłuchamy utworu tytułowego z debiutanckiego albumu The Kick Inside. Focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to the man. I never know. The Man with the Child in His Eyes i The Kick Inside. Te dwie piosenki już za nami. Warto wspomnieć, że w tym wczesnym okresie działalności artystycznej Kate Bush kimś w rodzaju mentora artystki był Dave Gilmour, gitarzysta grupy Pink Floyd. Czasami coś wyprodukował, kiedy indziej zaśpiewał w chórkach. W każdym razie opiekował się artystycznie od czasu do czasu Kate. Przechodzimy teraz do drugiego albumu w dyskografii Kate Bush, Lionheart, również rok 1978, na początek Symphony in Blue. Thank you. Symphony in Blue i Don't Push Your Foot on the Heartbreak. Dwie piosenki z albumu Lionheart. Za chwilę wrócimy do tego wydawnictwa. Dodam, że na pierwszych płytach, jeśli chodzi o instrumentalistów, Kate towarzyszyli muzycy głównie grupy Alan Parsons Project, a także brat Paddy Bush, który trochę śpiewał, a grał też na mandolinie. Wracamy do muzyki. Teraz dwa przeboje singlowe z płyty Lionheart, Wow i Hammer Horror. Thank you. Wow i Hammer Horror. Obie piosenki z albumu Lionheart, który nie powtórzył sukcesu debiutu. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała z trzecią płytą Kate, Never Forever. Ten album okazał się w roku 1980 i przyciągnął bardzo duże grono fanów, czego najlepszym dowodem pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów albumowych. Zresztą we Francji sytuacja wyglądała podobnie. Jest to również pierwsza płyta Kate Bush, na której wykorzystała brzmienie syntezatorów i automatu perkusyjnego. Zaczynamy od przeboju Babuszka. Think I'd ever let you get away with it, huh? Babuszka i The Wedding List za nami. Pozostajemy jeszcze przy płycie Never Forever i posłuchamy teraz kolejnych dwóch utworów singlowych z tego wydawnictwa. Najpierw Army Dreamers, taki zgrabny walczyk, a później Breathing. To, co łączy te utwory poza kwestiami artystycznymi, to to, że oba dotarły do 16 miejsca angielskiej listy przebojów. Didn't know you were here after. I didn't. Army Dreamers i Breathing, dwie piosenki z albumu Never Forever. Teraz posłuchamy Kate w dwóch utworach z solowej płyty Petera Gabriela, z którym w tamtych czasach się przyjaźniła. To również rok 1980, trzeci album solowy Petera i dwa utwory. Najpierw jeden z jego największych przebojów w całym dorobku nagraniowym Games Without Frontiers, a później Self Control. We'll be right back. Gotta get some sleep. I'm so nervous in the night, and I don't know how to stop.